أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. دا قرآن پاک اولنی سورت سورت فاتحہ را او دا دے سورت فاتحینا دا مانز شروع کی گی. دا نزول پا اعتبار باندے سورت فاتحہ پنزم نمبر سورت دے، او پا دے اعتبار چی دا دے نمخ کے مکمل سورت بل ندے نازل شوے، نو سورت فاتحہ اول نمبر دے. دا ٹولو نا اول چی مکمل سورت نازل شوے دے اگا سورت فاتحہ دا. اگر چی دا دے نمخ کے دا نور سورتنو آیاتنا نازل شوے دے، لکا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پنز آیات اول غم نازل شوے دے، دا سورت مزمل آیاتنا نازل شویلی، دا سورت مدثر آیاتنا نازل شویلی. نا اغت نمخ کی دی خو مکمل سورت دا دے نمخ کی بل ندے نازل شوی، نا پا دے اعتبار چے مکمل سورت لنبے کم نازل شوی ہا سورت فاتحہ دے. پا قرآن کے دارون بنے سورت دے نو دے تفاتحة الكتاب انویلو شی، فاتحة الكتاب. سورة فاتحة یو خصوصیت دارے جدا دا طول قرآن شریف متن لے او باقی مان دا طول قرآن شریف دا دے سورة فاتحے شرح را. دا طول قرآن پاک مقصدنا ایمان او عمل صالح لے. دا قرآن مقصد دارے جدا خلق دیر ایمان روڑی او نیک عمل لکھئی، او دا غدوار سیزونا پا سورت فاتحہ کی ذکر دی. دا دی سورت نم ام القرآن ام لے او ام الكتاب ہم لے، او دا دی زان لنم قرآن عظیم ہم لے. سورة الكنز مرتوی لشی خزانہ، اور سورة الشفا مرتوی لشی دا بیمارو دا پارا. کدا دم واچو لشی پس دا سورة فاتحی دم دا بیمارے و سرخ کی گی، نو دا سورة شفا ہم دا. یو بندہ چی دا قرآن پاک تلاوت شروع کی او دے خالی الذہن وی، دا حق طلب پکی وی، او دے قرآن وی تلاوت شروع کی، نو پا دے سورة فاتحہ کے دے وی اہدن الصراط والمستقیم، خدا ما تا ہدایت اوکے دا صراط مستقیم دا نیغ لار ہدایت منگتا اوکے، اہدنا منگتا ہدایت کی. نو دے پا اول سورة فاتحہ کی دا اللہ حمد و سنا ہوئی، او دا حمد و سنا نرست بیا درخواست پیش کی. بندہ چی درخواست لکی نمخ کے مضمون تیارو لکی سا سباز الفاظ اولی کی کہ چاہتا درخواست کی چی داغت توجہ پہ زان تراواری داغت صفت کو کی او بیا و تخپل درخواست ورمخ کی جدا ما پلانی کار دارا لوگا ندا بندہ پا سورت فاتحہ کی اللہ تا درخواست پیش پہ دیتا سورت المسئلہ اموی لکی گی سوال پکی کی نو اول دا خدا پاک حمد و سناء ہوئی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نو اس درخواست پیش کی دے حمد و سناء پس کہ اہدنا الصراط المستقیم خدا منتا صراط مستقیم اخیا نو دا دی درخواست منظوری ورپسی جخت پا سورت بقرہ کی راغلی را کہ بندتا درخواستو کچھ اہدنا الصراط والمستقیم ہدایت راتو کا دا صراط مستقیم خودن راتو کا اللہ والا قرآن رو لے گا الف لام میم ذالک الکتاب دا دی دینا شوروشو چھ بندہ درخواست قبول ہو منظور لے ہدایت دا پارا بھی کتاب درو لے گا یا کم سیز تغواری واخلا غطو القرآن دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ زما دے قسم پا اغ ذات وی چھ دا چا پا قبضہ کے زما روح دے چھ دا سورت فاتحی مثال پا تورات کے ندے نازل شوی پا انجیل کے او پا زبور کے ندے نازل شوی پا دے باقی قرآن کے ندے نازل شوی سورت فاتحہ دا سکھ کلے سورت دے پا قرآن کے نبی مثل نشتا تورات انجیل زبور یو کی نشتا اور دا سورت پیغمبر علیہ السلام دیتا دا طول سورتن عظیم ترین سورت ویلے لے شروع دا بسم اللہ نکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو پا سورت نمل کے دا سلیمان علیہ السلام و دا ملک بلقیس واقعہ تیرا غلی دا اخذ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ملک بلقیس تا خط لے گلی وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دق دے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا سورة النمل جزء او دا دغزين علاوة دا هر سورة پسر کی چه بسم الله الرحمن الرحيم لکلی شوئے لی بغیر دا سورة توبینا دا هر سورة پا اول کی بسم الله لکلی شوئے دا نو پا دی که دا مجتہدین و اختلاف دی چه دا بسم الله دا هر یو سورة جزء دی او کنری امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وَإِذَا سُورَةِ نَمَلْنَ عَلَاوَا دبل یو سورت جز ندے بلکہ دا یو مستقل آیات تی جدہ ہر سورت پشورو کی دا دو سورتنو دا جدائے اخکار کولو دا پارا نازل شوی لی ندا دا ہر یو سورت جز ندے بغیر دا تعیننا یو ذل دا قرآن جز دی دا سورت نمن علاوہ اور دا یو سورت دا ہر سورت جز نرے کہ تلاوت قرآن بھی اوکا بل یو اہم کار بھی نا بدا بسم اللہ نشورو کے پا دیکھ دا جاہلیت دا زمانے دا یو بد عادت رد دی جاہلانو چے بخفل کارونا شورو کول نو دبوت پا نمبے شورو کرن یو کار بے شورو کرنو چے سوک با دلات عبادت بچا کرن اغیب دلات پا نم شورو کرن او کچا با دا منات پا نم داغا عبادت بے کرن داغا پا نم بے شورو بسم اللہ تے او بسم المناتے داغی بوتانو نم بے غشتا اسلام داغی بوت پرستے او دا جاہلیت دا دغی رسم رکول دا پارا بسم اللہ رو رلا قرآن چی نازل ایدن رنبی و تی اقرأ بسم ربک اللذی خلق دا رب پا نم شورو کوا دا بوتان نم خطا اخوانی اسمانی کتابونا دا غی کی دا بسم اللہ نم شورو کی دا اخوانی اسمانی کتابونا دا غی شورو با دا بسم اللہ نوا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی اور بعض عالمان وی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا قرآن اور دا امت محمدیہ خصوصیت تے صلی اللہ علیہ وسلم اور دا دے دو متضاد قولون پمنس کے تطبیق دا سرے کہ دا اللہ دا نمنا شورو دا خو تمام اسمانی کتابونو کنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خاص الفاظ دا دا قرآن اور دا مسلمان خصوصیت تے بعض روایات کیری کہ پیغمبر علیہ السلام با سکار شروع کو نوے بے بسمک اللہم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نازل شوی نو نا دقا وقت کی شروع با پیغمبر علیہ السلام پا سکار کولا وی بے بسمک اللہم لکلم دقا سی لستلم دقا سی کوچھ کل دا آیات اللہ نازل کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمک اللہم بیا پریخو دا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دے شروع قرآن کی زیب پر زیدہ ہدایت اللہ ورکی کہ ہر شروع کار شروع کے مدہ اللہ دا نمی شروع کا اور پیغمبر علیہ السلام ہم فرمائی کہ آریو اہم کاروی بسم اللہ نکل شروع نکل بے برکت ہے اہم کار کی شروع کے دا بسم اللہ نہ شروع کا برکتی بشی او کہ بسم اللہ دے ان میں ویلا بے برکت بشی حدیث مبارک کے راغل ہی کہ ور بندے نہ بسم اللہ ہوایا کہ دیوا ملکے نہ بسم اللہ ہوایا لوہی باندھے سرک دی بسم اللہ ہوایا خوراک کے نہ بسم اللہ ہوایا سکل کے نو بسم اللہ ہوا یا او دس کے نو بسم اللہ ہوا یا پسورلے سوری کی یا کجے کی نو بسم اللہ ہوا یا کدے کتا تس اہم خکاری ام او کہ اہم نخکاری ام ہر یو کی بسم اللہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کی ہوا یا بسم اللہ پیدی دیر زیادی اور دس چار دام چھے کوئے نو بسم اللہ وائے سو کوئی ہو سو کنوئی چھے بسم اللہ دے او نویلا او چار دام دے او کو نو کم اندامونا چھے دے او انزل نو دق اندامونا پاک شو ظاہرین پاک شو دے گنانم پاک شو اور نور بدن دے نا او کہ بسم اللہ دے اویلو چارا دان تکین استے نو دا سر نخپو پورے ٹول بدن دے پاک شو نو بسم اللہ کے ندا برکت تے کہ دا سر نخپو پورے ٹول پی پاکی گی ٹول بدن دا گناہ نا پاک شو او چہ بسم اللہ نوے نو صرف دا چارا دان من دامو نا پاک شو نو ٹول بدن دے خوخ نوے چہ پاک شو بسم اللہ وایا انوس کدا خاص بسم اللہ الرحمن الرحیم وے امو کدا ادس دا پار بلا بسم اللہ وے نو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام دا دا ادس دان بسم اللہ دا و کدا ندر دی خیال دا بسم اللہ الرحمن الرحیم وے یو مسلمان چی بسم اللہ اویلہ نو دا دی مسلمان دا زندگی روح طول اللہ طرف تا وروری دا دے پا ہر قدم باندے حلف وفاداری کی دا حلف وفاداری تجدید کی یا اللہ زستا وفادار یما زستا عبادت گزار یما بندہ یما یو زمیدار چھے زمیداری کئی او دے پا پٹی کے یوی ورگڑی غویانی اوتڑلو جغی وطا پسٹ کے خودو پا یوی اوتڑلو او دے یوی موٹے تے لاس کو کڑی دیولی دی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ بسم اللہ کے دا اللہ پا مانا دا خالق شو کہ بسم الخالق ما شروع اکڑلا پنم دا خالق کہ زما دا دیزم کے خالق رزم کے رال پیدا کرے دا پٹے رال پیدا کرے دا مال دا قلبہ پیدا کرے دا ادا یہ وی جگہ رال پیدا کری دی زیم پیدا کرے ما او مال دل و دماغ را کری دی عقل فکر را کرے دی دا زمیدارے چلے برا تخولے دی او دا تخم چی پر ازمکا کی اکیوم ندام اللہ پید یا دے ہر سا خالق اللہ اکو پا ٹکتر یوی کئی او دیکھ پل ٹکتر تکی ناس تو بسم اللہ یوی خدای دا ازمکی خالق پی یا دے پٹی او دا ما دا ٹکترم تا پیدا کری دے او زدن پیدا کری مو دا طول مشینری دا ہر سا ستا ملکیت تے او مال دا کان توفیق ترا کے نہ تر احمان اور تر رحیم مال پدے کے رزق پیدا کا نو دا دا زمینداری ٹول رس سے دے کے نو دا عبادت تے دد پہ ثواب کی دکاندار کی دکان کلاوئی سہو او دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوئی نو دے حلف وفاداری کئی یا اللہ سحر وقت دے را لما دکان میں کلاو کنا دا دکان مالک تے دا مال مال تارا کرے رے زما دا زان ستا امانت تے زما عقل فکر دا مال تا پیدا کرے رے تا خالق او تا رحمان رحیم زما دے دکان دارے کے برکت واچوا مال پک رزق حلال واکا مدا دکانداری عبادت تے دے کے ثواب دے دا دروغ نو دا قسم نو پاکستان ساتا نہ کڈوڑے تکیلی ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ تزا ما خالقی او دا ما تا چکن تو عام مخی تپروت تے نو گورے دا ما ندی پیدا کرے دا زمکی نا دا دے فصل دا دے غلے دا دے سبزو دا دے دال مسور دا دے رجو دے طول خوراک پیدا کول او ما پوری را سول دی کہ بیشمیر مخلوق لگے دلی دا طول مخلوق پا کتا لگو لی دا ستا مخلوق و تا پا کی لگو لی نو ما ندی رزق پیدا کر نو خدای زب بسم اللہ ویم نو زی اس خلی تا چم نو زما دا بدن جزی جوڑ کر ما دا پی طاقت را چستا عبادت کیو کم دا خوراک دی عبادت دی ساروی گیا خوری کہ بسم اللہ دیو نوی لتم یو ساروی گیا دی خورا نساری اور استا سے پراب شد دا کافر اور دا مومن ہر کار دی کہ دا بسم اللہ یو فرق پیدا کی کہ دا کافر کار دا دنیا یو کار دے اور دا مومن ہر کار عبادت دے کہ او دکے گی کافرانم او دکے گی حیواناتم او دکے گی مسلمانم او دکے گی مسلمان پا سنت طریقہ او دیشی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا دا خوب عبادت دے دا دا وی خیدل عبادت دے نو دے پا ہر قدم باندے با اللہ سرا حلف وفاداری تازہ کی اللہ دا ہر سستاری گوری زمان پا کسی مشتری او زستا بندے نو بسم اللہ یو داسی نسخرا دا اس پا نینے سرزر جوڑ کر دا خوری نینے دا سرزر جوڑ کر ہر چیز دس روز اور مزید نہ قرآن پاک تلاوت کے شروع کے نو اول باعوذ باللہ وے اول اعوذ باللہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کلت قرآن للی ارادہ دے اکرد قرآن لسلو نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیا بسم اللہ وایا دا طریقہ سنت تا دا تلاوت پا منز کی یو سورت ختم شو بل سورت شروع شو دقه ده که صرف بسم الله دوباره وایا او که سورت انفال ختم شی و پسی سورت براءت سورت توبه شروع کیگی دقه ده که بسم الله موایا او که ستا ده تلاوت شروع بسن ده سورت توبه نکیگی قرآن ده کلو که سورت توبه ده رو بستلا پرون ده سورت انفال پوری ویلو بیاره قرآن بند کرو او نن ده سورت توبه ده سورت براءت میں شروع که اعوذ باللہ بسم اللہ دوار ہوایا دیده که دا اعوذ باللہ مطلق قرآن نپارا را نچه ده سورت براءت نپارا را بسم اللہ الرحمن الرحیم بے بسم اللہ کی یو دا دینا با او یو اسم لی او یو اللہ عربی زبان کی دا حرف دا با دیرو مانو دا پار رازی نیو مانا مصاحبت یعنی یو چیز دا بل چیز سرا متصل کول یو دے کول مصاحبت مرگری کول دیم مانا استعانت مدد فیو چیز باندے مدد حاصل اول او دریم تبرک یو سیز نہ برکت حاصل اول او اسم ماننم او اللہ دا دا یو داس ذات نم دی چی دا خکل خکل کمالات خاون دی او دا ہر قسم نقصانات نا پاک دی چا تا حاجت نلری دا دا ذات نم دی اللہ دیتا اسم ذات وی دا اللہ اسم ذات تی او دا دین علاوہ نور نمونا اگر صفتی نمونا دی لکر رحمان رحیم کریم رزاق وغیرہ اس دے دریو مانو تخیالو کا بسم اللہ دا اللہ نم سرا دا مصاحبت مانا شلا او بیا بسم اللہ دا اللہ دا نم دا مدد سرا دا دا استعانت مانا شلا او دا اللہ دا نم دا برکت سرا دا دا تبرک مانا شلا نو دا دری وار سورتنو کی دا کلام بیا نیم گلی ری جملہ برابر نرا دا اللہ دا نم سرا سو دا اللہ دا نم دا مدد سرا نو سو او دا اللہ دا نم دا برکت سرا سو جملہ نیم گلی را نو دا جملہ پورا کولی دے دا پارا بھائیو مناسب فعل ذکر کی دا موقع سر مناسب لکہ من ترجمہ شروع کو نو اس دا دری والا معنی را والا دا اللہ دا نم سر من ترجمہ شروع کو دا اللہ دا نم دا مدد سر من ترجمہ شروع کو او دا اللہ دا نم دا برکت سر من ترجمہ شروع کو دے وقت وہ سر دا فعلو لگی را اچھا دا منوی ترجمہ شروع کو نو دا فعل دا می رستو کو او دا اللہ نم می مخی کو کہ دا اللہ نم حقیقتا مخی شو و برکت پک زیاد شی اللہ دے پک برکت واجی ورپسی دی الرحمن الرحیم بسم اللہ پسی الرحمن الرحیم دا دا اللہ پاک صفتی نمون دی رحمان عام الرحمت او رحیم تام الرحمت دا عام الرحمت دا مطلب چې دا دغه ذات رحمت دومره ډیر زیات عام دی چې په دې کائنات کې هیڅوک هم ته پاتې نه دي هر چا ته رسیدلی دی عام الرحمت ور په دې دنیا کې نه کافران خدای په شکنځل وینا کوي وہ خدے پہ ڈوڑے نہ دبن کری ار چاہتے پوق وق ڈوڑے رسول اللہ دا عام الرحمت تے کنا اے کریمے کی از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیف قرداری دوستان را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنان نظر داری په دشمن نظر ساتي دوستان بچر ته نه هر پریږي. نو عام الرحمت ته کافر وسره دشمنی کوي، کافر په خدای په شکنجل کوي، خو خدای نه هر پرې نه خودن هر وخت مال په مال ساتي. نو عام الرحمت په دنیا کې هر چاله رزق ورکړي دي، که کافر دی هم مور دی او که مومن دی هم مور دی. دغه خدای شکر وباسه، شکر ادا کا کہ وقت پا وقت را رزق را کئی. دا موایا کتا باندی کٹوے باندی او کتا کدو کٹوے کتا، دا بعضی خلق خبر ادا کہ مزدوری کونو بس روز کو چی مزدوری نینو، دا مزدوری رزق ندر کئی. دا شا موایا کہ پا دکاندارے او پا زمیدارے او پا ملازمت او کدا اقواشنو دا لوگی بمر شما وردے جرندہ گڑی جرندہ جوڑا کرے را ایو خلی والا جوڑا کرے را چتا دوڑونا خالی شو گورا جرندہ لکر جوڑا بنیادم کا یو ساعت نا ازگاری گی حال عیان لے یو وقت مزگار ندا او تالا خلی پخپل قدرت کلا مولا سازا ولی ولی دی پخلی دا سی بیان لے کتا باندی نو ککوے باندی کتا کزشو نو بے ککوے باندی خلد اللہ جوڑا کرے دا بگورے خالی خلے نپری دی او تا پیدا نوے تلا پا رحم کیوے تاکہ لا سا اچول نوا چی پرشتی تا اللہ حکم کو وی سا پا چی علی واچو چی اولی کا دے بسونا رزق خوری آخر وقت کے تالے لکلی چی تا بسونا قرآن چی تا با پا کم کم ازمکا کردی تا با کم کم عمل کے ستا با جن سوم رئی بیا با مری پا کم از مکا تبا شقیه که تبا سعیده دالی کلی تالا اگه وقت که او که چه تاکی لا روح نوه چولی استاد رزق انتظام پا مخی شویده. نو اللہ عام الرحمت تی استاد پیدایش نا مخی انتظام کرده رحمان لی او بیا رحیم تام الرحمت کامل و مکمل رحمت پا قیامت که اللہ پا مومنانو کی جنت تا بیبوزی. الرحمن عام الرحمت هر چاته ده رحمت برخه رسیده لده. نو پا مخلوق که داس سوکلیش ده که دا غدم دومره رحمتی که غده ارچاته رسیده ده و جنان بنده تا رحمان ویل جایز ندی، لکه عبد الرحمن تا رحمان ویل، فضل الرحمن تا رحمان ویل جایز ندی. او در رحیم اطلاق پا بنده بانی کی گی ذکر در پیغمبر علیہ السلام پا بارکی اللہ فرمائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دے بسم اللہ کی اللہ رحمان و رحیم ویلی ری اور اسی قرآن کی نورم رحمان رحیم ویلی ری دا پا کی اشارہ دیتا را کہ دا طول دنیا خودے پیدا کرے را او دا دے دا پالن انتظام کرے رے جو دے صرف پخپل رحم بانے کرے کہ رحم نوے نو پچھ خدای صرف ضرور کو نبی دنیا پیدا کا نا دنیا خدای پخپل رحم پیدا کرے او دا خدای پاک دے دنیا و دا دنیا خلقو تا عجت نشتا خدای مجبورم نرے او دنیا او دا دنیا خلقو تا عجتم نشتا رے او دا بیشمیر خزانے چے پیدا کری ری دے دیل پیدا کری چے دے مخلوق باندے اللہ پل سخاوت کی. فارسی شاعر وی وی اللہ فرمائی وی من نکردم خلق تاسو دیکنم بلکہ تا بربندگان جو دیکنم دیل میں مخلوق نلے پیدا کری چے زانلت پیدا واخلما بلکہ تا بربندگان جو دیکنم بیش میرا خزانے میں دل پیدا کر لے کہ پدے مخلوق باندے سخاوت کم رحم دے دا اللہ رحمان رحیم صفت ذکر اور اعوذ باللہ ویل دا دا قرآن پورے خاص دی کہ تا حدیث وے ناغی تا با اعوذ باللہ نوے کہ تا دا فقی کتابو نوے نا اعوذ باللہ بوتا نوے بل سکار شورو کے نعوذ باللہ نا وچی قرآن وینو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم چی قرآن وی نعوذ باللہ اوایا نعوذ باللہ ویل سنت کہ پمانز کی تلاوت کے ہم او کہ دمانز نبہروی ہم تلاوت نمخ کی اعوذ باللہ دا دا قرآن سر خاص اور نور کارون کی بسم اللہ شروع کوا اعوذ باللہ پتہ سنت مر دا قرآن شریف تلاوت چکے اعوذ باللہ بسم اللہ دوانا بوئے تو صرف ناتوئے نبور اعوذ باللہ بنوئے و صرف صرف ناتوئے مخی بلی نافوانا ندا سکول اعوذ باللہ بسم اللہ بیا بیا نات شروع تاسی ٹک ندا اس پوئی شوی دی اس وصر یو آیات ہوئی چلا اعوذ باللہ بسم اللہ میں آیات تاوئی تو تاریخ پل وزن برابر کی بیا مخی نات شروع نعوذ باللہ بسم اللہ دا قرآن تلاوت دا پارا ہوا آیا منس کی یو سورت ختم شو بل شروع شو بیا صرف بسم اللہ ہوا آیا اور سورت انفال کے ختم شی پسے سورت برات راشی تاغیتا بسم اللہ مو این اقزا کستا شروع دا قرآن دا تلاوت دا سورت برات نکی گی اعوذ باللہ بسم اللہ دوارا ہوا آیا پنو منی رکات کے چے فمانزی نو اعوذ باللہ ورپسے بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہ بسو کوئی کزان لمنس کون کی نو سبحانک اللہم ولا الہ غیر کور دیوی اگر نرست اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد او کا امام پسے والا لے نو سبحانک اللہم امام مقتدی دوارا ولا الہ غیر کوری اوئی نرست و بیا مقتدی خاموشی او اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد بیا دے امام کار دے اعوذ باللہ بسم اللہ امام با پا جہر نوئی پک بے وئی او چی الحمد خلاص شی نو بسم اللہ ویل امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اگر بسم اللہ نوی امام محمد رحمت اللہ علیہ وی بسم اللہ کوئے نو پٹا ہوا ہے دے دے پوری دا بسم اللہ خبر ہو شلا او الحمدللہ دا بے انشاءاللہ بیا شلا